NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB bereikten rond 13:30 vannacht een definitief coalitieakkoord. Het was vooral lang wachten op de fractie van de VVD. Die partij had 6 uur nodig om uiteindelijk unaniem in te stemmen met het akkoord. Om 14:00 vannacht overhandigden informateurs van Zwol en Dijkgraaf het coalitieakkoord officieel aan Kamervoorzitter Bosma. Het is de bedoeling dat de informateur van Zwol nu formateur wordt en het kabinet gaat samenstellen. Dat is ongebruikelijk, want normaal gesproken is de formateur ook de premier, maar in dit geval niet. De afgelopen dagen ging de naam van Ronald Plasterk rond voor het premierschap, maar de partijleiders wilden daar vannacht nog niets over kwijt. De formerende partijen willen 14,7 miljard euro bezuinigen en ook 14,7 miljard extra uitgeven in de vorm van investeringen en lastenverlichtingen. Er wordt onder meer bezuinigd door te snijden in het aantal ambtenaren, ook op ontwikkelingssamenwerking, de publieke omroep en subsidies voor duurzame energie wordt bezuinigd. Het eigen risico in de zorg wordt vanaf 2027 gehalveerd tot 165 euro. Obstakels voor bouwen worden weggenomen. Op de snelwegen gaat de maximumsnelheid waar mogelijk naar 130. En het openbaar vervoer in de regio's moet beter. De mobiele eenheid heeft gisteravond laat het universiteitsgebouw in Utrecht ontruimd, waar urenlang een pro-Palestijnse demonstratie was. Hoeveel mensen er precies uit het gebouw zijn gehaald is niet duidelijk. De politie had op verzoek van de universiteit een onderhandelaar naar binnen gestuurd, maar de betogers weigerden het gebouw te verlaten of te onderhandelen. Daarom ging de politie over tot ontruiming. In het pand van de Universiteit van Utrecht waren verschillende barricades opgericht. Het weer. In het noorden is het droog. In de rest van het land buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook vandaag verspreid over het land buien met soms onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 16 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het lijkt er nu toch echt te komen. Een nieuw kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. En er is daadwerkelijk een nieuw onderhandelaarsakkoord waarin ook het thema klimaat aan bod komt. Maar of die plannen ook echt allemaal uitgevoerd kunnen worden, dat is nog maar de vraag. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 16 mei. Het was een uurtje of 1 vannacht voordat het er officieel lag. Maar er is een onderhandelingsakkoord. Het is een belangrijke stap in de formatie, want de formerende partijen zijn het in ieder geval in grote lijnen met elkaar eens. Tijdens de formatie ging het al over veel onderwerpen, zoals asiel en migratie, maar minder over een thema als klimaat. Terwijl er ook juist daaromheen een belangrijke periode aan zit te komen. In hoeverre willen deze partijen korte metten gaan maken met het beleid van het oude kabinet? En is het ook eigenlijk allemaal wel haalbaar? Daarover ga ik in gesprek met Casper van Dijk, politiek redacteur bij Sophie en Jeroen. Goedemorgen, Casper. Goedemorgen. Nou, dit was een kort nachtje voor ons, denk ik, of niet? Ja, zeker. En dit zijn natuurlijk ook de nachten dat je eigenlijk tot diep in de nacht door wil. Je wil kijken naar de deuren, de dichte deuren die gefilmd worden. Kijken of mensen naar buiten komen. Dat gebeurde gelukkig bij de meeste partijen al vrij vroeg. Bij de VVD duurt dat wat langer. En dan om 14:45 een bericht van de informateurs met het eindverslag en het hoofdlijnenakkoord. Zullen we eens heel even kijken hoe het ook alweer klonk toen alle partijleiders naar buiten kwamen? Laten we dat doen. Ik hoop dat het goed komt. Ik denk dat het goed komt. En ik zie het niet meer fout gaan. En ik ga nu, als het mag, een paar uur slapen weer. Ja. Dus u bent er bijna uit? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Op een aantal punten moeten we morgen nog even verder, maar we hebben een goede dag gehad. Wat waren de grootste hobbels? U weet, ik ga in heel veel zinnen ga ik steeds herhalen dat het een goede dag was, omdat ik niet op de inhoud in zal gaan. Maar u ziet ons een beetje opgelucht naar buiten lopen. Het was ook een goede dag, denk ik. We hebben belangrijke knopen doorgehakt. Ja, zoals je weet, ik ben altijd positief geweest. Heb ik nooit losgelaten. Echt tot op de laatste minuut niet. En nu heel blij dat we zover zijn. Ja, wat moet er dan morgen nog gebeuren? Ja, een aantal dingen. Maar weet je, dit gaat echt niet meer fout. Het is tijd dat het land een nieuwe regering krijgt. En we hebben op een hana een akkoord. Op een hana? Ja, en dat was gisterochtend toch eventjes anders. De puntjes moesten op de i gezet worden. Maar toen zagen we Omtzigt al binnenlopen. Hij had 2 A4'tjes bij zich met, hoorden we later, 6 à 7 punten. Mm-hmm. Puntjes noemde hij dat. En ja, waar de puntjes even op de i moesten gezet worden, waren dat toch flinke punten. Want het duurde best wel lang voordat ze naar buiten zouden komen. Daardoor werd het akkoord niet meer gisteren gepresenteerd. Maar we hoorden wel, er is een onderhandelaarsakkoord. En dat duurde dan nog tot diep in de nacht voordat ook de fracties daarmee akkoord waren. Ja, en toch hoorde ik dat eigenlijk alle fracties wel unaniem akkoord gingen. Dus dat er niet heel erg hard dwars gelegen is. Er is her en der een traan gevallen, maar er is wel gezegd, we gaan het doen. Ja, en dat is op zich niet heel raar. Hè? Die fracties weten natuurlijk ook wat waar hun fractiesleiders mee bezig zijn. Dus als je zeer principiële bezwaren hebt tegen dit kabinet, ja, dat zijn natuurlijk geen punten die in zo'n fractievergadering midden in de nacht nog even opgelost worden. Als je echt denkt, ik wil dat het kabinet er niet komt, daar is het dan nu te laat voor. Het gaat eigenlijk om hele kleine puntjes. Ze zeiden ook allemaal wel, we hebben nog een paar puntjes die we morgen eventjes kort gaan bespreken. Maar dat zijn voor allemaal geen breekpunten. En het duurt het langst bij de VVD. Dat was van tevoren ook wel voorspeld. En dat is voornamelijk omdat daar zitten 2 bewindslieden daar. Erik van den Burg en Christiane van der Wal. Die zijn bewindspersoon natuurlijk in dit kabinet. De een op natuur en stikstof, de ander gaat over migratie. En ja, die moeten eigenlijk afstand nemen van hun eigen kabinetsbeleid van de afgelopen 2 jaar... om nu totaal ander beleid te gaan voeren, waarvan ze de afgelopen tijd best wel vaak gezegd hebben, dat kan niet of dat moeten we niet doen. Dus ja, voor hen was er, ja, ze moesten flink door de pomp. Ja, ze moesten heel flink door de pomp. Wij gaan het wat uitgebreider hebben over de taken die Christine van der Wal heeft gehad, hoe ze er nu in staat. Omdat het natuurlijk ook slaat op waar wij het voornamelijk over gaan hebben, het onderdeel klimaat. Toch was het denk ik ook voor Erik van den Burg geen makkelijke nacht in deze formatie. Want er zijn 10 hoofdlijnen uiteindelijk naar buiten gekomen. Hè? Klopt, ja. Asiel en migratie is daarvan de meest in het oog springende. Maar er zijn nog 10 andere. En ik zal ze eventjes kort erbij pakken. Het gaat dan om bijvoorbeeld bestaanszekerheid en koopkracht. Grip op asiel en migratie. Wonen is natuurlijk belangrijk. Landbouw, visserij, energie, publieke voorzieningen, zorg en onderwijs. Goed bestuur, dat is natuurlijk voor Pieter Omtzigt een belangrijk punt. Nationale veiligheid, internationale veiligheid en solide overheidsfinanciën. Ja, dat zijn eigenlijk de 10 hoofdpunten. Ja, dan hoor ik in die hoofdpunten toch ook wel onderdelen zitten die juist ook binnen het klimaatbeleid belangrijk zijn. Hè? Het bouwen van woningen of hoe ga je überhaupt met die woningnood om? Visserij. Zeker. Klimaatadaptatie is ook een los punt bijvoorbeeld nog. Ja. Dat staat, of althans los punt, dat hoort bij energie en leveringszekerheid. Dus er staan zeker een aantal punten in die voor het klimaatbeleid ook belangrijk zijn. Nou, gelukkig Casper, dan hoeven wij ons niet te gaan vervelen het komende uur. Mocht je een vraag hebben over dit onderwerp, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Het was donker voor augustus. Je vertelde me je naam en ik vertelde je de mijne. Je zei gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken. Je deelde je geheimen. Ik dacht als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen. Vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het aan met ogen dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. Je handen op mijn schouders. Als ik aan je kan winnen, zou ik van je kunnen houden. En de hoop gaat vaak het laatste, maar ik herinner me jou eerst gaan. Ik vond dat toen niet eerlijk, maar ik heb het je vergeven. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het daar met oog dicht. Slechts een stem zonder gezicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. om te varen. Kom je me dan halen? Ik weet dat het om me uitdraait, dat ik dit niet moet willen. Maar ik wil dat je aan mij denkt in augustus in een stilte. Vrouwtje en Estien hoorde je tijdens Vroeg van donderdag 16 mei met het nummer Zonder Gezicht. En ik zit hier met Casper van Dijk, politiek redacteur bij Sophie en Jeroen. En je raadt het al waar wij het vannacht over gaan hebben. We gaan het natuurlijk hebben over de nieuwe geformeerde partijen. Laten we het toch zomaar noemen. Er ligt een akkoord. Dus er kan weinig misgaan in de korte termijn, zou je denken. Wij gaan het specifiek hebben over hoe zij naar het klimaat kijken. Want er zijn toch ook vannacht al wel wat dingetjes uitgelegd. Dus gelukkig hebben we geactualiseerde vragen voor Casper klaar. Heb jij er nog één? Dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, voordat we dus naar de toekomst gaan kijken, sommige dingen zullen ook koffiedik kijken blijven. Andere dingen die zijn toch vannacht ook al voorbij gekomen, wat we hebben kunnen lezen. Toch een blik achteruit even. Wat voor kabinet was het vorige kabinet achteraf gezien? Nou, als het ging over klimaat, was het een progressief kabinet? Ja, je had Rutte 4. Jette was natuurlijk onze minister van Klimaat daarin. En je zag eigenlijk dat zij best wel een vooruitstrevend klimaatbeleid hebben. Er kwam natuurlijk ook 2 grote potten met geld. 1 voor stikstof en 1 voor klimaat. 35 miljard zat daarin. En we hebben de afgelopen jaren echt stappen gezet op klimaat. En dus als je terugkijkt, dan kun je zeker zeggen dat het vorige kabinet misschien wel een inhaalslag heeft gemaakt op dat klimaatbeleid. Ja. Succesvol is geweest. Is dat een kwestie van afhankelijk waar je hoe je er politiek in staat? Nou, er zijn ook wel onderzoeken geweest die zeggen, als het nu allemaal goed gaat en als het allemaal zo lijkt te gaan als het lijkt te gaan, dan zouden we het klimaatakkoord van Parijs voor het eerst kunnen halen. Dus dat was natuurlijk een absolute opsteker voor minister Jette. Mm-hmm. Dus ja, of je er nou vanaf rechts of links naar kijkt, dit kabinet heeft absoluut stappen gezet op klimaat. Partijen aan de linkerflank zullen natuurlijk altijd zeggen dat dat meer moet. Partijen aan de rechterflank zeggen, weg met die linkse hobby's als klimaatbeleid. Ja. Dat geld kunnen we op een hele andere manier uitgeven. Ja, want die grote potjes die dus gereserveerd waren voor Rob Jet, als het voor hem persoonlijk was. Ja. 35 miljard, ja, dat 35 is een hoop. Miljard. Veel plezier op je vakantie, bij wijze van spreken. Wat is er concreet mee gebeurd? Ja, dat zijn een aantal dingen. Er is heel veel geld gegaan naar grote bedrijven bijvoorbeeld, om te helpen in die vergroening. Dus hoe je het moet zien, er zijn 4 partijen natuurlijk in dat vorige kabinet geweest, waarvan D66 misschien wel het meest progressief op klimaatbeleid. Maar eigenlijk alle 4 wilden ze wel wat. En de VVD zat daar toen als meest rechtse partij natuurlijk bij. En aan hen was eigenlijk, wat zou ik altijd zeggen, haalbaar en betaalbaar. We moeten het allemaal mee kunnen maken. Dus die enorme pot met geld die er lag, die zorgde er voornamelijk voor om mensen te helpen te verduurzamen. Het kabinet had ook nog allemaal plannen om te normeren en te beprijzen. Ja. Maar dat is er uiteindelijk met de val van het kabinet veel minder gekomen dan de wortel. Dus je had het altijd over de wortel en de stok. Mm. Dus de stok, het duurder maken van klimaatvervuilende activiteiten, die is niet heel erg geweest. Maar het aantrekkelijk maken om te verduurzamen, dat is absoluut onderdeel geweest van het vorige kabinet. En daar zijn ze ook wel flink in geslaagd. En zaten daar ook die onderdelen als gevoelig onderwerp, als het uitkopen van grote boeren die nou eenmaal veel stikstof produceren, hoe zeg je dat? Ja, de wereld instorten. Ja, en daar zijn ze natuurlijk flink mee bezig geweest. En dat was eigenlijk ook de hele tijd dat beleid, daar kwamen ze mee. Hè? De boeren zouden moeten uitgekocht worden om stikstofruimte te krijgen. En Dat is heel flink geweest. De boerenprotesten zijn er natuurlijk. Christiane van der Wal, waar we het volgens mij zo nog over gaan hebben, kreeg natuurlijk ook bezoek van boze boeren bij haar thuis. Ja. Maar tot gedwongen uitkoop is het niet gekomen in het vorige kabinet. En dat is ook interessant om te lezen wat er in dat hoofdlijnenakkoord staat. Daar staat, we gaan niet inzetten op gedwongen uitkoop van boeren. En we gaan ook niet inzetten op een gedwongen krimping van de veestapel. Dus in die zin breekt dat dit kabinet, of het kabinet wat aanstaande is in ieder geval, wel met de lijn van het vorige kabinet. Ja, maar niet inzetten betekent nog steeds niet, het gaat helemaal niet gebeuren. Nee, dat klopt. En er moet ruimte komen op stikstof. Dus er zullen ongetwijfeld boeren zijn die zeggen, nou, ik wil wel stoppen, koop mij maar uit. Maar het wordt dus als het aan dit hoofdlijnakkoord ligt, in ieder geval geen beleid van het komende kabinet om dat gedwongen te doen. We gaan heel even luisteren naar Pieter Omtzigt, die in een interview met De Telegraaf vertelt wat zijn plannen zijn voor het klimaat. En dat was vlak nadat zijn nog altijd vrij nieuwe partij NSC werd opgericht. Ja, dat zijn hele stomme maatregelen geweest. En wat mij dus vooral ergert, is dat we een heleboel maatregelen genomen hebben van, oh, het is een klimaatregel, klimaatmaatregel, dus goed. En dan achteraf, niet zo'n goed idee. Dus we hebben heel veel aan biomassa uitgegeven, terwijl we nu denken van, doen we liever niet. Ik heb best wel bedenkingen bij of die CCS, dus het ondergronds opslaan van CO2, of dat nou op lange termijn een houdbare manier is om met je klimaatmaatregelen om te gaan. Wat doen we precies? Dus verstandig klimaatbeleid en ook een wat langdurig klimaatbeleid. Want even voor de helderheid, ik snap waarom we meer op elektriciteit overgaan in plaats van fossiele brandstof, en liefst ook wat duurzamer opgewekt. Maar nou, het elektriciteitsnetwerk, daar hadden we veel beter wat meer centrale planning op kunnen toepassen om ervoor te zorgen dat het nu niet vastloopt. Ja, die is dus heel kritisch over het beleid wat is doorgevoerd door het vorige kabinet. We hoorden een aantal punten die hij echt specifiek opnoemde. Tegelijkertijd klinkt hij ook niet als iemand die bijvoorbeeld het klimaat echt ontkent. Nee. Of dat, het klimaatprobleem. Nee. Sorry, het klimaat ontkennen is lastig. Maar. Ja, dat is zeker. Ja. Dat zijn ze overigens alle vier niet, hoor. Geen van deze vier partijen zegt er is niks aan de hand op klimaat. Nee, maar bijvoorbeeld bij de PVV stond er wel geen miljarden uitgaven meer aan links-liberaal ideologisch beleid als stikstof en klimaat. Zeker, het wordt daar altijd weggezet als de linkse hobby's. Mm-hmm. Dus hoe om te gaan met het klimaatprobleem, daar verschillen de partijen absoluut in. Maar dat het klimaat verandert, daar zijn ze het allemaal wel over eens. Ja, dus dat is wel een basis. Maar ze kunnen elkaar ook wel vinden in dat ze het in ieder geval niet willen doen zoals het vorige kabinet. Tegelijkertijd zie ik ook dingen naar boven drijven in het wat we eigenlijk vannacht allemaal hebben kunnen lezen. En wat ik net al tegen jou zei, die wel degelijk ook meteen weer schade toebrengen, als je het zo wil labelen, aan het vorige beleid. Namelijk, we gaan weer lekker 130 rijden, heb ik begrepen. Mm-hmm. En we hebben er al vaker genoemd, Christiane van der Wal. Wat was haar rol in het vorige beleid? Of in het vorige beleid, wat heeft zij voor elkaar gekregen wat ze nu weer moet inleveren? Ja, Christiane van der Wal was een stikstofminister in het vorige kabinet, om dat nog even goed te zeggen. En aan haar was eigenlijk de taak om stikstofruimte te creëren. Dus het stikstofprobleem moest opgelost worden. En er ligt nu een wet dat in 2035 dat probleem opgelost zou moeten zijn. Er zou een nieuwe wet komen dat in 2030 al het geval zou moeten zijn. Waarom wilden ze dat? Omdat dan niet de rechter weer op de stoel van de politiek kan gaan zitten om te zeggen van het gaat allemaal te langzaam. Dus ze dachten, als we nou wat vroeger zijn dan van de rechter uiterlijk moet, dan krijgen we misschien wat meer ruimte. Hebben we misschien wat meer ruimte om uit te lopen. Nou, zover is het nooit gekomen. Die wet komt er niet. Deze partijen zeggen ook stikstofregels naar 2035. En Christiane van der Wal zei vannacht dat haar stikstofbeleid niet overeind is gebleven. En dat vindt ze lastig, want daar heeft ze voor geknokt en een hoge prijs voor betaald, zegt ze. Nou, dan verwijst ze, neem ik aan, ook naar die boerenprotesten. Zeker bij haar ook op de stoep en de bedreigingen. Maar toch stemt ze in, want ze is VVD'er en ze blijft VVD'er, zegt ze. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat voor haar een hele gekke situatie is. Want als jij 2 jaar lang als minister bezig bent met een bepaald onderwerp en zoveel daarover leest, dan kan ik me voorstellen dat je van welke ideologische achtergrond je ook komt, dat je denkt, dit is een probleem dat we moeten oplossen. Ja, hoe je er ook naar kijkt, waar je ook vandaan komt, er ligt gewoon iets. En we hebben natuurlijk ook gewoon nog Europa, gewoon Brussel. Mm-hmm. Hebben we een beetje een idee hoe deze partijen zich verhouden tot dus wat er gewoon vanuit Brussel moet gebeuren? En in hoeverre hebben wij binnen Nederland daar überhaupt spelingsruimte in? Nou, die spelingsruimte wordt de afgelopen jaren wel steeds kleiner. Nederland gaat vaak naar Brussel. En we hebben nu ook met mestoverschotten te maken. Ja. Er zijn allerlei dingen waarvan je zou kunnen zeggen, we hebben dat probleem 30, 40 jaar, of misschien wel 60 jaar vooruitgeschoven. En nu voelt het toch een beetje alsof we weer een kabinet hebben die denken, het is allemaal heel vervelend, maar we willen toch ook wel weer versoepelen en het vooruitschuiven eigenlijk. Het valt allemaal wel mee, wat we hier in Nederland kunnen doen. Versoepelen vind ik lastig, dat is dan ten opzichte van dat vorige kabinet natuurlijk. Ja. Kijk, het hoofdlijnenakkoord heeft heet Hoop, Lef en Trots. En ze zeggen ook, we gaan met lef naar Brussel toe. Ik heb het niet gedurfd hoe vaak in dat hoofdlijnakkoord we gaan naar Brussel toe staat. Maar op een hele hoop onderwerpen is dat voor die partij heel belangrijk. Ja. Die willen echt naar kijken, wat kunnen we nog bewerkstelligen? Dat gaat om asiel en migratie, waar ze een uitzonderingspositie willen bewerkstelligen. Maar dat gaat ook om stikstofregels. En dat gaat om heel veel dingen die vanuit Europa komen. En er staat ook heel vaak in geen nieuwe wetgeving in Nederland op basis van de Europese. En waar kan, schrappen we dat ook. Dus het zal een flink robbertje vechten worden met Europa de komende jaren. Ja, met veel lef naar Brussel blijven gaan. En je zei al van, ik heb het niet geturfd, maar je kan het dus wel turven. Zo vaak komt het voor. Zeker, ja. Ja. Nog even over dat beleid ook, hè, van bijvoorbeeld Christiane van der Wal. Ik kan me ook voorstellen, we hadden het net over die 35 miljard die gereserveerd is, dat als dingen eenmaal in werking zijn, ja, je kan het ook niet zomaar stopzetten, toch? Nee, dat ligt in het geval van stikstof iets anders dan in het geval van klimaat, dat klimaatpot. Dat zijn twee losse potjes. Van het stikstofpotje is nog een groot deel niet uitgegeven. Daar gaat dit kabinet gaat daar ook wel anders mee om. Die klimaatpot daarentegen, die is voor een groot deel wel al uitgegeven of gereserveerd. En eigenlijk het kleine deel van dat geld dat nog over is, dat is over om uit te geven aan kernenergie. Hmm. En laat dat nou net iets zijn wat deze vier partijen verenigt. Dus er wordt iets afgeroomd uit het klimaatpotje. Volgens mij gaat het om 1,2 miljard als ik door dat hoofdlijnenakkoord scrolde. Maar die klimaatpot blijft dus grotendeels bestaan. Maar die stikstofaanpak, die wordt echt wel heel anders. Ja, ja, en is dat nou de grote invloed van de BBB toch geweest? Zeker. Kijk, dit wordt een beetje politieke nerd misschien, dus ik zal het kort proberen te houden. Oh nee hoor, lekker. Ga maar los. We gaan het toch de hele dag horen, Casper. Ja. Maar deze partijen hebben natuurlijk eigenlijk allemaal iets wat ze binnen moeten halen. Issue ownership gaat dat om. Dus op welke punten kan je dat het beste verkopen naar je kiezers toe? Nou, dat gaat om de VVD. Je moet kunnen laten zien dat het financieel degelijk beleid is. Dat vinden die kiezers belangrijk. Goed bestuur. Goed bestuur en bestaanszekerheid zijn belangrijke dingen voor Pieter Omtzigt. Asiel en immigratie zijn dat voor de PVV. En landbouw is dat absoluut voor de BBB. En voor die partij is het dus ook heel erg belangrijk om op dat punt dingen binnen te halen. Het is de afgelopen weken ook vaak gegaan over, we moeten elkaar dingen gunnen. Mm-hmm. Dat hebben we vaak gehoord. En er is de BBB echt wel een hoop gegund op landbouwgebied. En wat ik net al zei, geen gedwongen uitkoop van boeren en geen gedwongen krimp van de veestapel. Ja, dat zal een doorn in het oog zijn van de linkse partijen. Maar ook op dus mestbeleid, op stikstofbeleid, wordt er echt een veel mildere koers gevaren ten opzichte van het vorige kabinet. Mm-hmm. Met dus heel vaak die boodschap, ga naar Brussel, ga met lef naar Brussel en kijk wat je nou kan bewerkstelligen. Want ze vinden dat het vorige kabinet dat dus niet voldoende heeft gedaan. En ze denken, nou, als wij naar Brussel gaan, krijgen we het misschien wel geregeld. Ja, maar Nederland heeft heel lang verschillende uitzonderingsposities zeker gehad. Hè? Dus dat is ook wel hoe je ernaar kijkt. Of ze niet genoeg gehaald hebben in Brussel. Die uitzonderingen die houden ergens een keer op als het aan Brussel ligt. Zeker. En bijvoorbeeld op mestderogatie gaat dat. Dus het uitrijden van mest. Hoeveel mag dat? Daar heeft Nederland al heel veel jaar een uitzonderingspositie op. Nederland wist ook dat die zou gaan stoppen. Dus je kan zeggen van, ja, waar maak je je dan nu druk om? En dat is misschien best wel een legitiem punt om te maken. Maar deze partijen zeggen, ja, dit is een heel groot probleem voor onze boeren. Die raken hierbij failliet als er hier te grote problemen op ontstaan. Die blijven met enorme stapels mest zitten die ze dan moeten laten afvoeren. Dat kost heel veel geld. Dat is een probleem voor onze boeren. Dus daar moet een oplossing voor komen. Laten we even luisteren naar Geert Wilders, die zich tijdens een verkiezingsdebat uitsprak ook over het thema klimaat. Wij ontkennen niet dat er een klimaatprobleem is. Er is een klimaatprobleem. Het is alleen buiten iedere proportie dat we, Nederland is voor 0,4% verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de hele CO2-uitstoot in de wereld, dat wij alleen aan klimaat 28 miljard uitgeven om 0,000 zoveel graden minder de temperatuur te laten stijgen. Terwijl we in een land wonen nu waar gewone mensen moeite hebben om hun huren te betalen, hun boodschappen te betalen, zorgen dat ze hun eigen risico vaak niet kunnen betalen. Dus ik zeg niet dat je niks moet doen. Kijk dan, dat heet zogenaamd die klimaatadaptatie, kijk dan naar hoe je de gevolgen pakt. Hè. Ja. Ik ben heel erg voor om te investeren in die hogere dijken of het programma wat heet Ruimte voor de Rivier, dat niet de steden en de dorpen overstromen als er wat gebeurt. Dat is allemaal doe prima, dat, dan maar ben je voor een paar miljard klaar, okay, en dan kan je de rest aan andere dingen besteden. Nou, ik hoorde weer veel bedragen, percentages en vooral dat eigenlijk samenvattend Nederland gewoon een heel klein landje is op de hele wereld en dat wij niet al die zorgen op ons kunnen dragen. Best wel een veel gehoord argument aan die kant van het politieke spectrum. Mm-hmm. Valt er ook maar ergens iets voor te zeggen? Het is wel iets waar zij zich veel op beroepen, toch? Zeker. En natuurlijk is daar iets voor te zeggen. Ja, als Nederland alleen in de wereld heel vooruitstrevend klimaatbeleid voert en de rest allemaal niet, ja, dan verandert er inderdaad heel weinig. Mm. Maar je kan je afvragen of dat betekent dat je dat niet moet proberen. Dit kabinet heeft vaak gezegd dat ze een voorloper wilden zijn en dat ze in Europa ook de partners mee wilden krijgen in dat beleid. Dat wordt nu echt anders. Mm. En we hoorden Wilders al net eventjes zeggen 0,00. Nou, dat is een getal waar vaak mee geschermd wordt. Er waren kamervragen over. Nou, die 28 miljard die Nederland dan uitgeeft aan klimaat, wat helpt ons dat dan eigenlijk? Ja, dat bleek dus 0,00036 graden te zijn. Mm. Ja, en dat is iets waar deze partijen van zeggen, moeten we daar dan zoveel geld aan uitgeven? Het is een wereldwijd probleem. Kijk naar China, hoeveel zij uitstoten. En ja, dat kun je natuurlijk wel begrijpen dat deze partijen dat zeggen. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, ga dan met al die andere landen om tafel als je wel denkt dat het een probleem is om dat te regelen. Gezamenlijk te regelen. Dus ja, in die zin zou je ook kunnen zeggen, wat fijn Brussel, dat we het gezamenlijk gaan regelen. Maar zo staan deze er niet in die zin. En Nederland is natuurlijk, ik bedoel, we zijn hartstikke klein, maar we hebben ook enorm veel veeteelt. Grote kassenindustrie, bloembollenindustrie. Dus het is niet alsof we niks doen met dat kleine postzegeltje waar we wonen. Zeker, inderdaad. Dus Nederland stoot relatief gezien meer CO2 uit dan voor hoe klein we zijn. Er stoot Nederland relatief veel CO2 uit. Mm. Maar ja, inderdaad, als Nederland het alleen doet, en daar hebben deze partijen natuurlijk wel een punt, als Nederland het alleen doet, dan verandert er heel weinig. Ja. Ja, dat is ook zo, zeker. Maar volgens mij is dat niet aan de hand. Hè. Het is best wel een breed gedragen wereldwijd ding waar elk land op zijn eigen manier iets aan probeert te doen. Ik heb weer uit andere cijfers begrepen, want wat zijn het er veel vaak, hè, die cijfers. Ja. Maakt ook meer dan 3/4 van de Nederlanders zich zorgen om het klimaat. Dat doet iedereen natuurlijk op zijn eigen manier. Ja. Maar dat lijkt je dan in het stemgedrag niet echt terug te zien. Is dit, moet ook, zeg maar, de wat linksere progressieve partijen dat zichzelf aanrekenen? Dat je dus blijkbaar dat klimaatverhaal toch niet echt weet te verkopen? Ja, dat kunnen ze zichzelf zeker aanrekenen. GroenLinks Partij van de Arbeid heeft dat natuurlijk geprobeerd afgelopen verkiezingen. Maar het waren verkiezingen die echt gingen om asiel en migratie aan de ene kant en bestaanszekerheid aan de andere kant. En die partij heeft heel erg geprobeerd, de GroenLinks Partij van de Arbeid heb ik het dan nog steeds over, om bestaanszekerheid en klimaatbeleid aan elkaar te koppelen. Ja. Om te zeggen, hè, we moeten iets aan klimaat doen. Anders wordt alles alleen maar duurder. Dat gaat juist ten koste van die bestaanszekerheid. Maar dat is toch een verhaal wat ze niet goed over het voetlicht kregen. Mm-hmm. Ja, ik kan me ook zo voorstellen, dat doet me denken aan een gesprek wat ik laatst had, waarin het eigenlijk gaat, hoe verkoop je je verhaal? En er is natuurlijk het is een leuker verhaal om te zeggen, wat is het toch fijn om te barbecuen in de zomer? Wat is het heerlijk om 130 te kunnen rijden? Wat voelen we ons toch vrij als we lekker met de koeien op het land goed geld binnen kunnen halen in dit land? Dan wanneer je eigenlijk alleen maar, ja, negatief nieuws te brengen hebt. Dat is best wel, denk ik, hoe het opgevat wordt. Hè? Van, ik mag dingen niet meer, ik moet dingen, ik heb ineens een plastic rietje wat ik niet meer mag gebruiken. Dat is best een uitdaging, denk ik, nu voor die linkse oppositie ook. Van, hoe ga je nou toch dat eigenlijk op dezelfde manier positief brengen? Hoe krijgen we de mensen mee? Zeker, dat is heel ingewikkeld. En je zag dat dus ook al bij het vorige kabinet. We hadden het net al eventjes erover. We hadden het over de wortel en de stok. Dus wel, die wortel dus, hè, ga nou verduurzamen. Dat levert je ook heel veel geld op. Je kan daar geld mee verdienen. Dat is iets wat je goed over het voetlicht kan krijgen. Hmm. Maar om te zeggen, ja jongens, vliegen wordt duurder. Vlees wordt duurder. Benzine wordt duurder. Dat is natuurlijk een veel ingewikkelder verhaal. Als het over benzine gaat. Ja, dus ongeacht of het nodig zou zijn, het ligt natuurlijk niet lekker in het oor. Het ligt niet lekker in het oor, maar het, ja, als je dit goed over... Je kan het natuurlijk wel vertellen, hè? Dit moet gebeuren. Ja. En het is aan de partijen, aan de linkse oppositie... voornamelijk het D66 ook, GroenLinks, Partij van de Arbeid... Partij voor het Dieren is natuurlijk ook enorm bezig met het klimaat. Het is aan die partijen om zo duidelijk aan de Nederlander duidelijk te maken... als we niks doen, is dat veel erger dan wat we nu doen. Uitstel. Ja. En schuren met Brussel. Want jij zei net al, hè, we willen een beetje ruimte inboeken... omdat we de politiek niet meer naar de rechter willen brengen. Toch, als je die akkoorden ziet of wat de ruimte die ze nu willen creëren... dan denk ik, nou, dat is best wel schuren tegen wat mag of wat niet mag... volgens Europese afspraken of terecht zelfs. Ja, als het gaat om klimaat, vind ik dat lastig. Er staat over gewoon in dit hoofdlijnenakkoord nog wel best wel weinig in wat ze willen. Concreet. Het echt concrete klimaatbeleid. Het concreetste wat erin staat is dat ze heel veel willen investeren in kernenergie. Dat is echt een van de grootste investeringen van dit komende kabinet. Nou, ja. Dat is ook iets wat je natuurlijk kunt gebruiken om die klimaatdoelen van Parijs te halen. Ja, zo kijk, we doen wel wat. We doen wel zeker wat. Maar het duurt toch minimaal 10 jaar voordat er een kerncentrale staat? Zeker, dat duurt heel lang. En dat is ook wat de linkse oppositie zegt. Je moet niet met kernenergie aan de gang. Je moet met windparken aan de gang. Je moet met zonneparken aan de gang. Je moet met andere typen van duurzame energie aan de gang... in plaats van dat je die kerncentrales bouwt. Nou, die kerncentrales wil deze partijen dus wel degelijk bouwen. Als je in het hoofdlijnakkoord kijkt, dan blijft Borselen in ieder geval open. De kerncentrale die we dus al hebben. Ze gaan door met de plannen van het vorige kabinet... om nog 2 extra kerncentrales te bouwen. En daarbovenop komen er nog 2... Dus het zou goed kunnen dat we aan het eind van dit kabinet... bezig zijn met de bouw van 4 kerncentrales... plus die ene openhouden die we dus al hebben. Maar wat je vertelde over of wat je vroeg over ruimte in Brussel... en scherp aan de wind varen ook bij de rechter... dat is zeker op het stikstofgebied het geval. Mm. En je hebt natuurlijk al vaak gezien in de laatste jaren... dat het is heel makkelijk in Nederland, gelukkig... om naar de rechter te gaan en zeggen van volgens mij... wordt hier de wetten niet nageleefd? Wil je daar eens naar kijken? Ja, daarvoor hebben we die scheiding der machten ook, toch? Natuurlijk. Dat je politiek kan terugfluiten als wij beleid maken wat gewoon niet mag. Zeker. Je hebt bijvoorbeeld Johan Vollebroek. Daar is veel mee bezig. En die gaat echt elke keer opnieuw op het stikstofbeleid naar de rechter. En dat hij zegt, ja, ik ben niet tegen de bouw van nieuwe woningen. Ik ben niet tegen de bouw van een nieuwe brug. Ja. Alleen... als in deze stikstoftijd kan dat niet. Er moet eerst stikstofruimte gevonden worden. Mm. En ze gaan nu nog scherper aan de wind varen. En dus zal je ook zien dat die rechtszaken nog vaker gaan plaatsvinden. Dat ze waarschijnlijk gaan toenemen. Wat ik wel ook interessant vond, is dat de jongere organisaties... die hebben dit soort partijen ook vaak van deze partijen. Behalve de PVV, die heeft dat niet. Nee. Die spraken zich 2 maanden geleden ook uit... voor juist maximale inzet op het gebied van klimaat. Dus van de VVD, BBB tot de NSC. Laten we de NSC er even uithalen. De voorzitter van die jongere afdeling die zei bijvoorbeeld... als NSC ervoor kiest om de lijn van de PVV te volgen... op het gebied van klimaat, ja, dan zouden we zeker teleurgesteld zijn. Is dat nou een geluid waar ook wel naar geluisterd wordt in die partijen? Vinden ze hun jongere afdeling belangrijk? Omdat die, hoe je het went of keert, ook al zit je aan de rechter of conservatieve kant, toch altijd net ietsjes progressiever zijn dan de hoofdpartij. Ja, zeker. Dat zie je natuurlijk voornamelijk bij de JOVD ook heel erg. Hmm. Maar dus echt... ook bij de NSC wat dit betreft. Ja, en ik. Of ze daar echt naar luisteren, tuurlijk. Ze zullen absoluut een belangrijke... of ze zullen een stem hebben bij de partij. Maar ik kan me voorstellen dat er stemmen zijn binnen die partij... die luider klinken dan de stem van de jongerenorganisatie. Mm. Maar dat deze 3 partijen samen, dus BBB, NSC en de VVD... de jongerenorganisaties, met z'n 3 de vuist op tafel slaan... en zeggen, zet je nou in voor dat klimaatbeleid? Ja, dat blijft natuurlijk ook niet ongehoord. Ja, wij gaan het er zo meteen nog ongeveer 1 minuut of 20 over hebben. Dat betekent dat mensen ook nog steeds ruimte hebben... om een vraag of een opmerking achter te laten... in de NPO Radio 1-app over dit onderwerp. Maar we gaan ook altijd even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vladimir Poetin gaat vandaag op de koffie in China. Hij is daar op uitnodiging van president Xi Jinping. Afgelopen jaren hebben China en Rusland de banden flink aangehaald. Vanwege de sancties van het Westen beschouwt Moskou China als een belangrijke economische reddingslijn, bondgenoot. En China heeft dan weer baat bij import van goedkope energie en natuurlijke hulpbronnen vanuit Rusland. Vorige week was Xi Jinping nog op bezoek in Europa. Emmanuel Macron vroeg de Chinese president om zich juist strenger op te stellen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Nou, we hebben heel veel presidenten voorbij horen komen. En speciaal voor hen allemaal, daarom Boudewijn de Groot met Weltrusten, meneer de president. Meneer de president, Weltrusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken, en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht, voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president. Slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president, slaap zacht. Dit is Vroeg van donderdag 16 mei. De formerende partijen zijn het eens over de grote lijnen van hun regeerakkoord. Het klimaatbeleid van deze partijen was niet het belangrijkste thema tijdens deze formatie, maar ze hebben hier wel allemaal hele andere ideeën over. Tegelijkertijd konden ze elkaar ook wel in bepaalde stukken vinden. Ze hebben in ieder geval hele andere ideeën dan het huidige demissionaire kabinet. Wat gaan de gevolgen zijn van deze nieuwe samenwerking op het onderdeel klimaat? Daar heb ik het voornamelijk over met Casper van Dijk, politiek redacteur bij Sophie en Jeroen. En ik zeg zoals altijd, als je een vraag hebt, stel die dan gewoon. En dat gebeurt ook. Vroege vragen. Ja, Casper, het leuke bij dit onderwerp is altijd dat je in de app eigenlijk twee stemmen hoort. Namelijk de linkse woke klimaatideologie. Blij dat we ermee ophouden. En mensen die zich gewoon echt heel erg zorgen maken als ze deze vier partijen horen en denken, ja shit, welke kant gaan we toch op? Mm-hmm. Dat klinkt heel erg gepolariseerd, maar heb ik daarmee de temperatuur, of hoe noem je dat, de temperatuurmeter in de samenleving goed gedaan? Of is er ook nog wel een soort midden? Dan moet ik bijvoorbeeld aan de VVD denken, die toch wel het heel erg proberen om iets met het klimaat te doen. Misschien ook door de bestuurlijke ervaring die ze hebben. Maar ook die gevoelens wel begrijpen met je kan dit niet allemaal bij de burger neerleggen. Nee, haalbaar en betaalbaar was natuurlijk de afgelopen jaren het credo van de VVD als het ging om klimaatbeleid. En wat ik heel interessant vind is dat de VVD een totaal andere positie heeft in deze kabinetsformatie als in de vorige. Ze hebben natuurlijk eigenlijk sinds Rutte 2 altijd in een kabinet gezeten waar zij de meest rechtse partij waren. Ja. En dus altijd gezeten met partijen die meer wilden op klimaat. En zij waren de partij die zei, ja, dat wil je allemaal wel. En ik wil echt wel wat doen op groen beleid. Maar iedereen moet het wel kunnen meemaken. En nu waren ze ineens de partij die zich ook wel aan het klimaatakkoord van Parijs wilde houden. Terwijl andere partijen zeggen, zoals de PVV, gooi al dat stoppen met die linkse hobby's. Dat geld moet naar de Nederlander. En dat is dus voor die partijen een heel interessant. Die zijn 180 graden gedraaid daarin. Ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk straks, als er een heel regeerprogramma is. Dus nu gaat het hoofdlijnenakkoord. Maar als we straks het inhoudelijke volledige programma zien. Dat je ziet wat de VVD eigenlijk heeft binnengehaald allemaal. Ja, wat ze toch nog bij zich hebben kunnen houden. Gaan ze niet gewoon heel erg inzetten op we moeten het gewoon aan ondernemers zelf over gaan laten. Dus we vertrouwen erin dat mensen zelf vooruit willen, dat we zelf willen vergroenen. Maar we gaan het gewoon niet allemaal uit de overheidszak betalen. Nou, dat is lastig. Kijk, de VVD is altijd wel geweest van we helpen ondernemers, we helpen grote bedrijven om die verduurzaming mee te maken. Vandaar her en der ook die subsidies voor bepaalde vergroeningen. Zeker. Ja. Over die fossiele subsidies gesproken, die willen ze niet in Nederland afbouwen. Dat staat ook in het hoofdlijnakkoord. Ze willen dat in Europees verband doen. Okay. Daarin is Brussel dan wel weer vooruitstrevend bezig. Ja. Maar inderdaad, er wordt absoluut minder gedaan op klimaat dan de vorige keer. Dat is het vorige demissionaire kabinet, dat nu nog even zit natuurlijk. Alleen, er staat gewoon nog best wel weinig in over wat ze precies willen. Koffiedik kijken. Kernenergie is daarin, wat ik dus al zei, veruit het belangrijkste investering. Mm-hmm. En er wordt iets bezuinigd, vooral op de subsidies voor duurzame energie. Ja. Maar ja, wat wij er uiteindelijk als Nederlander, als ondernemer, als MKB van gaan merken, dat we die verduurzaming en dat we die vergroening moeten doormaken, dat is nog best wel ongewis. Laten we gauw doorgaan naar de vraag van Jolanda. Die vraagt zich namelijk af, het argument dat ik nooit hoor als het gaat over de kosten van het klimaatbeleid, dat zijn de kosten waar we mee te maken gaan krijgen als we niets of onvoldoende doen. Wilders zegt, met adaptatie zijn we met een paar miljard klaar. Maar ik vraag me af of dat voldoende is als de temperatuur verder blijft stijgen en als je de kosten van de overstromingen zoals 3 jaar geleden bekijkt. Een hele interessante vraag. En 2 dagen geleden kwam het Planbureau voor de Leefomgeving, lange naam, die kwam inderdaad met een rapport dat Nederland zich daar onvoldoende van bewust is en dat politiek daarom versneld een aantal diepgaande beslissingen moet nemen voor het land. En bijvoorbeeld concreet gaat het dan over de woningbouwopgave. Waar bouw je woningen? Moeten we die niet gewoon allemaal op de hoger gelegen gebieden gaan bouwen? Ja. We gaan binnen nu en 50 jaar allemaal in Gelderland wonen. Nou, dat is iets waar we. Precies, waar het Planbureau voor de Leefomgeving voor zegt. Dat zijn beslissingen die je versneld moet nemen. Mm. En daar verwijzen ze inderdaad ook bij naar die overstromingen die we de laatste jaren steeds meer zien. Maar inderdaad, ik denk dat je het vooral de linkse partijen kan kwalijk nemen. Dat zij het niet voldoende over het voetlicht krijgen. Mm. Dat we geven misschien nu heel veel geld uit aan klimaatbeleid. En als het aan de linkse partijen ligt, dan zou dat nog meer moeten zijn. Maar dat is een investering. Dat is zodat we later niet heel veel extra geld moeten uitgeven. Maar het is ook niet een beetje gewoon psychologie van de koude grond, hoor. Maar mens eigen om het gewoon heel moeilijk te vinden om na te denken over hoe het leven er over 40, 50 of 100 jaar uitziet. We willen gewoon nu dingen niet meer betalen. Ik wil nu een woning. Ik wil nu mijn zorgpremie niet meer hoeven te. Weet je wel, dat is allemaal heel erg nu. Dus het lijkt me ook lastig. Kan je op de korte termijn iets beloven? Zit er ook maar iets wat je in een klimaatbeleid kan doen waarvan je denkt, oh, dat geeft morgen daadwerkelijk al lucht aan dit grote probleem? Dat is een heel kort antwoord op een hele moeilijke vraag. Alleen, er is niks wat je kan doen dat morgen ineens de wereld verandert. Althans, er zijn natuurlijk dingen die je kan doen. Je zou vanavond kunnen stoppen met je zou vanavond alle kolencentrales kunnen sluiten. Ja. Maar we zijn helemaal niet voorbereid op wat we dan moeten doen. Dus nee, natuurlijk in geval van nood zou je dingen kunnen doen die het klimaat nu direct verlichten. Hmm. Maar dan kom je met hele andere problemen. Ja, nou hebben we natuurlijk, als het gaat over klimaat, zit daar ook toch het subkopje milieu en de impact op de natuur bij. Daar hebben deze partijen denk ik ook allemaal wel andere ideeën over. Visserij, veeteelt hoorde ik al voorbij komen. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat onze waterkwaliteit verschrikkelijk slecht is. En dat daar voor 2027 een grote opschoning voor moet komen. Zijn ze wat dat betreft misschien wel wat vooruitstrevender? Dus niet het grote klimaatprobleem, maar wel hoe gaan we nou gezond met onze natuur om? Ja, dat is een belangrijk punt. Omdat ze en ze willen dat probleem eigenlijk vooral, of dat probleem, die oplossingen willen ze eigenlijk vooral bij de boeren neerleggen. Ze zeggen, die boeren, die mensen, de waterschappen natuurlijk. Ja. Het water aan zich is nog even een los punt eigenlijk. Maar dat hele natuurbeleid, dat willen we voor een groot deel neerleggen bij de boeren. Want de mensen uit die agrarische sector, die kennen die natuur het beste. Dat staat in dit hoofdlijnenakkoord. En dus trekken ze er ook geld voor uit, zodat boeren ruimte krijgen om ook voor natuurherstel te gaan zorgen. Oké, maar is dat ook altijd zo? Kennen zij de natuur ook daadwerkelijk het beste? Ik bedoel, je land goed kunnen bewerken en snappen hoe gewassen werken. Dat is natuurlijk wel toch iets anders dan bijvoorbeeld een bosbeheer. Zeker. En dat is iets waar dit kabinet denkt dat de boeren het beste kennen. Ik denk dat je daar best wel over kan, of je best wel kan afvragen of dat inderdaad daadwerkelijk zo is. Hmm. Wat ook nog interessant is, het is de afgelopen jaren natuurlijk vaak gegaan over die Natura 2000 gebieden. Ja. Dat wij in de gebieden die beschermd zouden dus moeten worden voor stikstof. En dat is in Nederland eigenlijk een lappendeken van allemaal kleine gebieden die daarvoor beschermd moeten worden. En er is altijd een bufferzone. Dus eigenlijk is het gebied waar in Nederland heel weinig stikstof uitgestoten mag worden, dat is heel verspreid. En deze vier partijen zeggen, waarschuwing, we gaan weer naar Brussel. Zeggen, we gaan naar Brussel om te stoppen met die lappendeken en we gaan daar nieuwe Natura 2000 gebieden tekenen. Waardoor we ook minder te maken hebben met de hele strenge stikstofregels in heel veel kleine gebiedjes in Nederland. Ja, ik krijg ook van Gerard nog een vraag binnen. En dat is denk ik naar aanleiding van een thema waar we het al eerder even kort over hadden, namelijk die mestcrisis. Mm-hmm. Lezen we daar al iets over? Zijn er ideeën over? Of is het toch gewoon luisteren naar Brussel? Hoe hard we ook met lef die kant op gaan? Nee, er zijn absoluut ideeën over. Dat gaat heel erg op de. Op dit onderwerp zijn het absoluut geen hoofdlijnen. Maar dan kom je op punten als de maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest van 170 kilo per hectare wordt uit de nitraatrichtlijn geschrapt. Dat zijn best wel ingewikkelde termen natuurlijk. Ja, ik was wel helemaal aan het duizelen. Ja, dus het gaat er eigenlijk om dat ze op dat gebied van mestderogatie, dus het uitrijden van mest, ik wil het niet nog een keer zeggen, maar scherper aan de wind willen gaan varen. En dan zullen ze ook, ze zullen Brussel op een gegeven moment tegen zich krijgen. Maar deze partijen zeggen eigenlijk, wij gaan naar Brussel toe om te vechten voor wat we waard zijn. En anders dan zien we het wel. Nog een ander punt, namelijk de zeespiegelstijging. We hadden het net al even over water, waterkwaliteit. Nou, als er iets een groot stuk water is, dan is het de zee wel natuurlijk. Mm-hmm. In het partijprogramma van de PVV staat daar het volgende over. We moeten ons niet langer bang laten maken. Nederland is een slim land. We hebben de beste wateringenieurs ter wereld. Jaren geleden al zei onze delta-commissaris dat we in de veiligste delta ter wereld wonen en dat we goed beschermd zijn, dat er geen reden is voor paniek. Tegelijkertijd blijkt uit verschillende rapporten, waaronder ook die vanuit het planbureau van de leefomgeving, dat de zeespiegel nog altijd sneller stijgt dan dat we zouden willen. En dat er wel degelijk effectief klimaatbeleid nodig is om dat tegen te gaan. Dus niet we hogen de dijken op. Nee, we moeten het via een andere route aanvliegen. Mm-hmm. Ja, wat verwacht je hiervan? Gaat dit nou iets zijn wat dus heel erg veel terug gaat komen in kamerdebatten over dit soort afspraken? Zeker. En ook in dit akkoord wordt dat al aangehaald. En dan gaat het toch weer over die adaptatie. Dus deze partijen denken echt dat het daarop voor een belangrijk deel te winnen is. En die zeggen de adaptatieaanpak wordt geactualiseerd met de gevolgen van verdroging voor onder andere de voedselproducten en de funderingsschade aan gebouwen en infrastructuur en de beschikbaarheid van zoet water. Wederom heel veel termen, het gaat je bijna duizelen. Maar wat het eigenlijk het belangrijkste is deze zin: het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt herijkt om te borgen dat onze dijken ook in de toekomst voldoende en tijdig bescherming bieden. Ja. Dus deze partijen zetten eigenlijk in op, oké, misschien heeft de rivier wel wat meer ruimte nodig. Misschien wordt de zeespiegel wel wat hoger. Maar dan moeten we daar ons op voorbereiden. Ja, maar in dat voorbereiden klinkt alsof hier ook gewoon geld uitgegeven wordt. Dus ze zijn heel kritisch op al het geld wat gestoken wordt in het linkse klimaatverhaal, om het maar even zo te framen. Terwijl, ja, ik bedoel, dijken ophogen kost ook niks. Kost ook niet niks. Of rivieren verbreden kost ook niet niks, toch? Nee, maar dan kom je dus op dat punt terug waarvan we eerder zeiden, in Nederland kan het niet alleen doen. Dat is wat deze partijen zeggen. En je kan dus heel veel investeren om Nederland een stukje groener te maken. Dat is waar het vorige kabinet voor koos. En dit kabinet zegt meer, oké, misschien moeten we wel doorgaan met dat vergroenen. En we zetten bijvoorbeeld vol in op kernenergie. Maar wij moeten er ook voor zorgen dat we als land klaar zijn voor die klimaatverandering. En Wilders zei dat in een debatje wat je dus eerder liet horen. Die zei dat al, dan ben je met een paar miljard klaar. En waar we het ook net over dat hadden. Klinkt het dan weinig, hè? Als iemand gewoon uit zijn mouw schudt, een paar miljard. Dat is altijd lekker om zo mee te strooien. Ja. En vooral omdat het gewoon zo subjectief is. Wij hebben natuurlijk in ons gewone leven helemaal geen goed beeld van wat is nou veel geld voor welk thema. Ja, dat is lastig, denk ik, wat je veel of weinig kan noemen. Zeker, en daarin komt dat punt terug waar de korte termijn tegenover de lange termijn. Dit is een punt voor de korte termijn, de rivier meer ruimte geven, het hoogwaterbeschermingsprogramma herijken. Dat zijn allemaal dingen die je op de korte termijn kan doen om Nederland op korte termijn veilig te maken en klaar te maken voor die klimaatverandering. Terwijl heel veel geld uitgeven en hopen dat het in de toekomst genoeg is, dat is natuurlijk veel minder aantrekkelijk voor deze partijen. Ja, ik ga toch ook nog even naar iemand anders die we nog niet gehoord hebben. Een thema wat wel veel aandacht heeft gekregen tijdens de formatie is de woningnood. Zeker. Tegelijkertijd, dat heb jij ook al vaker benadrukt, hebben die wel met elkaar te maken, omdat meer bouwen dus ook zorgt voor meer stikstofuitstoot. Caroline van der Plas, die is vrij uitgesproken, ook over dit onderwerp. Hier gaat ze specifiek in dus over dat onderdeel bouwen en wonen. En natuurlijk moet gebouwd worden, maar de mensen die bouwen, de aannemers, de vastgoedontwikkelaars, de projectontwikkelaars, die kunnen bijna niet meer een woning bouwen zonder dat zij er zelf op toeleggen. Dus zij trekken zich terug uit de markt. En daarom. Dus we moeten nemen, serieus, dat we ook wel echt even gezegd hebben, stop met dat frame koeien of huizen, want het ligt veel breder dan dat. En we kunnen gewoon een noodwet maken. Als het heel het land op het stikstofslot zit, maken we gewoon een noodwet, zodat Nederland van het stikstofslot Pieter Omtzigt, helemaal moeilijk. Ja, ik ging heel erg aan op dan maken we gewoon een noodwet. We hebben dat natuurlijk ook rondom de asielopvang gehoord. Als we er maar een crisis over uitroepen, dan kunnen we weer een noodwet ergens vandaan trekken. Wordt dit een nieuwe stijl, dat we van alles en nog wat noodwetten gaan maken? Ja, dat lijkt in ieder geval zeker op asiel en migratie, de gekozen oplossing. Ja, dat maar is ook zij brengt het alsof het daadwerkelijk gewoon is. Ze noemt een paar kleine dingen op die zij als feiten presenteert. Mm-hmm. Van hou op met de vergelijking tussen koeien en wonen. Mm-hmm. Er zijn allerlei andere dingen aan de hand waardoor aannemers zich terugtrekken. Dus als we gewoon even dit doen, dan komen we er wel. Ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Mm. Om de grenzen van de rechtsstaat wat meer op te zoeken en om te kijken, wat kunnen we nou, wat kan er wel? Wat kunnen we een noodwet maken die dat wel regelt? En als de rechter ons terugfluit, ja, dan hebben we in ieder geval al even ons beleid kunnen voeren. Oké, dus dat is eigenlijk een soort uitstel, de hele tijd maar uitstel. Ja, al wil dit kabinet, heeft de woningnood of de woningcrisis is een heel belangrijk onderdeel voor dit aanstaande kabinet. Mm. Een grote paragraaf in dat hoofdlijnakkoord gaat daarover. Maar daar gaat het bijvoorbeeld ook over. Er moet het bezwaar maken tegen het bouwen van woningen en van wijken. Dat moet moeilijker worden. En die periode moet korter worden. En dat is iets waar ook veel mensen nu tegenaan lopen. Want voordat je in Nederland een plan hebt om een nieuwe woning of een groep woningen te gaan bouwen, en voordat die er uiteindelijk staat, dat duurt heel lang, omdat je in Nederland maar in beroep kan gaan en je kan nog een keer naar de rechter en je kan nog een keer naar de rechter. En dat is iets wat deze partijen eigenlijk op best wel veel punten zeggen. Daar moeten we vanaf. Ja, tegelijkertijd hoor ik haar zeggen, je moet die koel en woningen, wat ik net al zei, dus niet aan elkaar koppelen alsof dat één thema is. Maar ja, feit blijft, de stikstofuitstoot, die is wel degelijk ook te vinden bij die koel. Zeker. Dus dat, of ze dat nou leuk vindt of niet, er is wel een lijn. Zeker. Zeker, dus daar gaat dit komende kabinet absoluut ook weer mee te maken krijgen. Ja. En ik ben heel benieuwd, ik hoop voor de minister die straks over stikstof gaat, dat iemand is waar Caroline van der Plas een goede band mee heeft. Want als Caroline van der Plas vanuit de Kamer gaat ageren tegen de minister van Landbouw, die ook iets met stikstof zou moeten, ja, dan wordt het een hele ingewikkelde klus voor het komende kabinet. Ja, Tanja die zei ook nog in de NPO Radio 1 app, denken jullie dat we over 10 jaar nog weten hoe een boom eruit ziet? Ik denk het wel. Dat denk ik ook. Ja, ik mag ook hopen dat het een beetje ironisch was. Zo snel zal het allemaal niet lopen. Ook Menno die vraagt zich af, als je naar dit akkoord kijkt, is er dan een duidelijke visie op dat spanningsveld, hè, met wonen en die klimaat, stikstofproblematiek? Jij zei al van, nou, de BBB gaat waarschijnlijk vol inzetten op dat we dat in ieder geval niet bij de boeren neer moeten leggen, dat probleem. Ik heb ook in de laatste jaren wel vaker namelijk voorbij horen komen van, ja, ze willen gewoon die weilanden hebben om daar vervolgens allemaal flats op te gaan gooien. Ja, dat woningbouw is een heel belangrijk ding in dit akkoord. En dat gaat er voornamelijk om dus bijbouwen bij de steden. Dus overal een straatje bij, ook in de steden en de dorpen. Dus een straatje bijbouwen, dat is een belangrijke zin in dit akkoord. Dat zal je nog veel gaan terughoren. En ze zetten dus eigenlijk echt wel in op woningbouw. Dat is een crisis van nu. Die moeten we nu oplossen. Er komen heel veel extra woningen bij. En dat klimaatprobleem is dan toch een oplossing of een probleem voor later. Hey, we gaan vandaag een spannende dag tegemoet, vermoed ik zo. Ik ga een beetje met jou afronden. Ik vond het toch leuk. Je leert altijd weer wat. Sommige dingen zijn koffiedik kijken, maar weer even naar boven halen wat ook alweer hun originele standpunten zijn over dit onderwerp. Is goed om, denk ik, weer even je oren te knopen. Zeker. Wat verwacht je van vandaag? Gaan we toch uitgebreider dingen lezen dan wat we nu weten? Ja, het wordt doorploegen van dat hoofdlijnenakkoord. Het zijn 26 pagina's geworden. En dan zit er nog een financiële onderbouwing onder van een pagina of 12. En de krantenredacties, de journaalsredacties, die zullen zo wel weer bij elkaar komen. En gaan zitten, het goed verdelen. En bij elk punt kijken, wat betekent dat? Wat gaat dat inhouden? Wat betekent dat in Brussel? Dus dat zal een dag worden waar heel veel mensen gaan zeggen, oké, dit en dit en dit willen we. En de afgelopen uren, deze nacht, gisteravond al, lekte er natuurlijk vooral veel uit. Ja. En dat zijn eigenlijk altijd dingen die uitlekken via de partijen, omdat het voor die partijen interessant is. Bijvoorbeeld de halvering of meer dan de halvering van het eigen risico, dat lekt uit omdat het voor die partijen een belangrijk punt is. Mm-hmm. Dus 130 rijen, dat lekt uit omdat het voor die partijen een belangrijk punt is. Ja. Dat lekt niet per ongeluk uit. En vandaag zul je zien dat er heel veel journalisten gaan kijken, wat betekent nou dit precieze punt in de bigger picture? Ja, dat 130 rijen toch een belangrijk punt geworden is. Dat had ik niet verteld hoor. Nee? Zes weken geleden. Nee, maar is misschien mijn naïviteit. Als er hele grote dingen in de wereld aan de hand zijn. Dat is toch ook wat je dan hier in de app hoort. Er zijn allemaal hele grote dingen aan de hand. Dus we kunnen nog niet bezig gaan met, dan denk ik, nou ja, 130 rijen of niet. Dat is echt de toch bigger issue. Terwijl qua uitstoot een groot probleem is als we dat gaan doen. Zeker. En dus, dit kabinet denkt dat ze daar de stikstofruimte voor kunnen hebben, zeg maar. Ja, fascinerend. Om toch wel weer 130 te gaan rijden. Iets wat dit kabinet dus niet dacht. Maar om nog even terug te komen, voor elke partij zijn er dus belangrijke punten. Voor deze vier partijen is de automobilist absoluut een belangrijke kiezer. Ja. Dus nou ja, bijvoorbeeld ook benzine zal de komende jaren niet veel duurder worden, is iets wat in het akkoord staat. Maar we kunnen dus ook weer lekker hard rijden. Nou ja, en toch fijn dat ze ergens gewoon lekker op hebben kunnen toasten, toch? Ja, vanaf toch. Dag 1. Ja, dat is ook wel eens fijn na alleen maar gerommel gehoord te hebben. Gaan we horen wie er premier wordt vandaag? Ik verwacht het wel. Ik hoop het ook eigenlijk wel. Ja. We weten natuurlijk, ik durf het bijna niet te zeggen, maar we weten natuurlijk allemaal dat het Ronald Plasterk wordt. Een van de informateurs die wordt ook de nieuwe formateur. Dus die gaat dat kabinet vormgeven. Normaal gesproken, Van Zwol. Normaal gesproken word je dan ook wel premier. Maar dat wordt hij niet. Dat is al duidelijk. Ik mag toch hopen dat Ronald Plasterk vandaag de telefoon weer eens opneemt. Oh ja, nou ja, inderdaad zeg. Wat zal jij moeten gaan bellen? Het wordt een drukke dag. Het wordt een drukke dag. En dan zo vroeg bij mij beginnen. We gaan in één keer door. Ja, ik ben er heel blij mee dat je er was. Casper van Dijk, politiek redacteur bij Sophie en Jeroen. Vanavond ook weer te zien, vermoed ik, hè? Het wordt een lange dag. Ja, maar, ik ga eens kijken hoe jij binnengehengeld hebt. Ja. Ja, dat wordt wat. Ja, heb je hier nou naar geluisterd of viel je later pas binnen en wil je er meer over horen? Dat kan gewoon, want er wordt altijd een podcast gemaakt van de hele uitzending. Die heet gewoon hetzelfde, Vroeg. En die kan je terugvinden in je favoriete podcast-app. Je kan het ook altijd gewoon via de website van Radio 1 terugvinden. Dus dat is leuk. Als je denkt, nou, dat eerste half uur heb ik gemist, dan kan dat gewoon. We zijn er maandag weer met een nieuwe gast en een nieuw thema. Dus pak ook dan de NPO Radio 1-app er weer bij. En doe mee, laat je vragen achter. Voor nu is het alweer bijna 6 uur. En dat betekent dat we naar het NOS Radio 1-journaal gaan luisteren met Astrid Kersenboom. En ik kan me zo voorstellen, Casper, dat het toch ook wel weer over deze formatie gaat. Ik denk het wel. Ja, dat durf ik wel te voorspellen. Dat durf ik ook wel te voorspellen, ja. Oké, dankjewel. Tot maandag.